illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 61 oo suuratu lanfaal ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey. ilaahay muminiinta waxa uu ku soo booriyey oo ilaahay uu ku tirtirsiiyey, lana amray inay u diyaarsadaan gaalada dagaalkooda wixii ay kari karaan oo awooda. awooddaas nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam wixi uu ku fasiray xadiidkii oo saxiix muslimka waynu soo marnay oo alaa ina alquwata alramyu, nabigu uu ku celceliyey calayhi isalaatu wasalaam, iyo fardaha oo ayagana waxaa weeye la layliyo. waagii hore waxaa weeye fardaha ayaa ugu horreeyey gaadiidka lagu duulo, ayaga ayaa ugu horreeyey. taasoo aada ku cabsi gelinaysiin oo dha ilaahay cadowgiina iyo cadowga ilaahay aada ku cabsi gelinaysiin, iyo kuwo kaleentoodoo kuwaas aan ahayn oo cadow hoose ah oo munaafiqiinta, amase waxaa weeye yahuuddi markaasi ku lamaansaneeday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa, kuwaasoo aydaan garanayn oo dha ilaahay allana uu garanaayo. marka alla wuxuu dhahay wixii aad bixisaan oo shay ahoo fii sabiillah aad ku bixisaan jihaadka iyo qeyrkiisaba waa laydiin oofinayaa jaziisa u dha ilaahay ayadoo aan laydinka dilinayn. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uga waramayaa gaaladii hadda dagaalkeeda laysku soo booriyey, haddii waxaa weeye heshiis ay ogolaadaan oo sulax ay ogolaadaan in sulaxaas lala gelayo. aayaddaanna waxaa ku imaan doona aqwaal oo dhowr ayaa ku jiri doonta. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain janaxuu hadday u iishaan lissalmi amase lissilmi labada waa la akhriyaa heshiis hadday u iishaan fajnax lahaa adiguna u iilo ayuu dhahay ilaahay sayidka maxamedka ahu oo ballan la gal. watawakkal tala saaro cala allaahi ilaahay korkiisa tala saaro oo alla ku kalsoonow innahu alle huwa asamiicu allihii maqlid badan weeye qowlka alcaliimu allihi ku cilmi la weeye ficilka. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain janaxuu hadday u iishaan u dha ilaahay kufaarta. hadda kufaartan damiirkan wain janaxuu waxaa loo celi karaaha culummada qaar yidhaahdeen kufaar dhammaanteeda ayaa loo celi doonaa oo loo celi karaa, maxaa yeele hadda waxaynu kasoo waramaynay si gaara nimankii yahuudda ahay gaar ahaan waxaa weeye qoladii bani qurayda ayaanu kasoo waranay. marka hadda meeshaan waxaa loola jeedahaa la yidhi gaalada oo mutlaqan dhammaanteedaa la yidhi iyo bani quraydadaas weeye. haddii hadda labadaas la yidhaahdo waxaa meesha ku baxaya aayaddatan waa mansuukh ayaa la yidhi sida ibnu cabaas uu dhahay. haddii la yidhaha lamiirka kan waxaa loo celinayaa jamiicu lkufaarne markaasi waxaa weeye mansuukh noqon mayso. haddii la yidhaahdo qolo ayay khaas ku tahay sida ibnu cabaas uu leeyahayne waa mansuukh ayaa la leeyahay. markii la yidhaahdo qolo ayay khaas ku tahay, haddii la yidhaahdo gaar ahaan dadka ahlu kitaabka ah sida ibnu cabaas uu qabo imaamuna ashaaficina uu qaatay, muraadku waxaa weeye suluxaanu waxau noqonayaa aayaddana la yidhaahda mansuukh maahan, caqduljizya ayaa lagu xambaarayaa in markaasi jizye laga qaadaayo oo waxa weeye kufaarta gaar ahaan ahlu kitaabka jisye in laga qaadaayo ayaa lagu xambaarayaa la yidhi. laakiin suluxaanu hadduu yahay midka aan ahaynin caqduljisye aanan ahayn oo sida hudnada iyo maaragtay ammaanka ah waxa weeye kaas nasakh ma jiraa la yidhi, maxaa yeele kaafir dhammaantiisa ayaa lagu qaba karaa. sidaas marka hadda waa sida madhabka imaamuna ashaafici qabta oo jisyada asaga imaamu shaafici uu leeyahay qof aan ahlu kitaab ahaynin jisye markaasi lama yeeli karo, laakiin madaahibta kale sida imaamu maaliki oo kalentood wuxuu leeyahay jisyada kaafir dhammaantiis ayaa jisye la saarayaahoo haddii uu heshiis ogolaad inuu jisye bixiyo waa laga aqbalayaa weeye, kaafir kasta oo waxa weeye in la qafaasho ay ansaxayso weeye. ahlu kitaab ha aada amaysayuusan ahaanin. marka haddii madhabta imaamu maaliki la qabto ilaa isagu wuxuu leeyahay kaafir dhammaantiisa oo in la qafaasho ay bannaan tahay ayaa loola jeedaa jisyana isaga ayaa lala yeelayaa. aayaddan wax nasakha maba soo gelayaan markaas aimada kalentood sida abuu xaniifa iyo riwaayad imaam axmed siisa waxay leeyihiin ayagu kaafir ayaa loola jeedaa, hase yeeshee waxa weeye ha ansixo kafaarashadiisu ama aysan ansixin. ayagana markii saas laga soo qabto waxa weeye aayadda nasakh kuma jiro. calaa ayati xaal, waxa weeye sida hadda aayaddu ay markaasi ku aadan tahay xagga saw nuzuulka, waxaa loola jeedaa nimankii yahuudda ahay haddii waxa weeye heshiis ay u eeshaan ay ogolaadeen jizye inay bixiyaan in laga aqbalaayo, wa in janaxuu hadday eeshaan u dhahilaahay lisalmi heshiis hadday u eeshaan oy sulux ay ogolaadaan, fajnax lahaa adiguna u iilow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala sayidka maxamed kahow ballana la samey ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala. marka saan horuu soo sheegnay aayaddan ibnu cabaas wuxuu dhahay mansuuq weeyo waxaa lagu nasakhay aayatu sayf ayaa lagu nasakhay, mujaahidna waxa uu dhahay waxay khaas ku tahay ahlu kitaabka maxaa yeele bani qurayda ayay kusoo degtay ayaa uu leeyahay. wa tawakkal tala saaro u dhah ilaahay cala allaahi ilaahay korkiisa tala saaro oo alla subxaanahu watacaala ku kalsoonow, ballanka nimankaas aad la gashay ha ku kalsoonaanin, oo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa u sheegayaa haddii xataa waxa weeye ballan ala galo nimankaasi waxa weeye ballankooda inaan si gaara loogu kalsoonaahayn oo habbi la tala saaranayo. innahu allow dha ilaahay huwa asamiicu, alluu maqlid badan weeye u dha ilaahay subxaanahu watacaala aqwaasha addoomankiisa, alcaliimu allihi ku cilmi la weeye u dha ilaahay subxaanahu watacaala ficilkoodana ilaahay caalim ayuu ku yahay. lan yuriiduu hadday doonayaan u dha haddana ilaahay an yakhdacuuka inay ku dhakraan sayidka maxamed kahow, oo suruxaas ay kula gelayaan ay kugu dhakraan si waxa weeye ay u diyaar garoobaan, maxaa yeele khadaaco waxaa imaataraysaa heshiisna la gala inay yidhaahdaan ee markaasi dib ay isu abaabulaan oy xooggooda ay soo badiyaan arrimahaas ayaa dhici karaysa. haddii masalanba khadeeco oo noocaas ay meesha timaado sida ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uga badbaadinayo mu'miniintana uga badbaadinayo iyo awoodda ilaahay rasuulkiisa meesha uu ka siinaayo ayaa alla wuxuu leeyahay wa in yuriiduu hadday doonaan u dha ilaahay an yakhdacuuka inay ku dhakraan fa ina xasbaka kaafigaaga u dha ilahay midka kugu filan allahu alla weeye, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaafigaaga ah. oo haddii ayagu ku dhakaan dhagantoodaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaaga filan, fa ina xasbaka kaafigaagu allahu alla weeye, huwa allana ayuu dha ilaahay alladii allah weeye ayaddaka kugu xoojiyey binasrihi nasrigiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey, huwa allow dha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye ayaddaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ugu xoojiyey mu'miniintana ugu xoojiyey asbaab oo baadiniye ah, taasoo ah waxa weeye in markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu u gargaaro oo markaasi ilaahay subxaanahu watacaala nasri uu siiyo, nasri oo markaasi min kayri waasidatina, wax waasida iyo wax asbaabo usoo maraya uusan jirin. waxaa kaloo loogu gargaaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam asbaab oo daahiriye ah waa midda mu'miniinta, midda mu'miniintana iyadoo asbaab oo daahiriye ah oo muuqata weeye labadaasba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa loogu gargaaray, asbaab oo baadiniye ah iyo asbaab daahiriye ah intaba waa loogu gargaaray. wa allafa alla waa dumow dha ilaahay oo waa isu geeyey bayna quluubihim, mu'miniinta quluubtooda beynkeeda ayaa alla isu geeyey markii waxa weeye cadaawo falxun ay dhex aali jirtay jaahiliyadii islaamka hortiisa, ayaa alla subxaanahu watacaala wa allafa alla waa isu dumay oo waa isu geeyey bayna quluubihim, mu'miniinta quluubtooda beynkeeda alla isu geeyey subxaanahu watacaala. low goor anfaqta aada nafaqay laheedow dha ilaahay maa kii fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaal uu yahay kii dhan ood mu'miniintan aad sii laheeday maa allafta isuma dunteeno isuma geyseen bayna quluubihim laabtooda beynkeeda isuma geyseen, walaakin allah allow dha ilaahay allafa waa dumaya baynahum dhexdooda qusradiisa ayuu isugu geynayaa, innahu allana casiisun allihi qaaliba weeye amarkiisa, xakiimun allihi fal suuban weeye ilaahay wuxuu sancaynaayo, شay ilaahay xigmadiisa ka baxayna ma jiro. muminiinta hadda ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka uu ku xoojiyey oo asbaabta daahiriyada ah, alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waallafa, alla waa isku dumay bayna quluubihim, quluubtooda beynkeeda ayaa ilaahay isku dumay. quluubtooda waxa weeye waa markay kala tagsaneeday kabacdi ayaa laysu geeyey, oo cadaawo iyo balaayo ay dhex ala jirtay jaahiliyadii. wa bacda an kaana maa kaana baynahum min albaqlaa'i waalcadaawi weeye waalxuruuf alcadiima, waxaa dhex aali jiray gaar ahaan marki aynu ka soo qaadno asxaabtii reer madiino oo ansaarta ahay, waxaa dhex aali jiray cara aada iyo aada u xoog badan iyo cadaawo iyo dagaalo waaweyn ayaa dhex aali jiray. boqol iyo labaatan sano, qarni iyo labaatan sano ayaa cadaawo iyo colaad layslayhaayo ayaa waxay dhex aali jirtay. aws iyo khasraj labadii qabiilo waaweyneed oo ansaaru rasuulillaahi ahay ayaa dhex aali jiray intaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u imaanin. xataa waxaa la soo wariyey nin oo qabiilo ka mid ah haddii uu dharbaaxo nin kaleentoodoo qabiilo kale ka tirsan oo dharbaaxo hal mar uu ku dhufto, ninkan dharbaaxsada lagu dhuftay qabiilkiisu qoladaas ninkaa dharbaaxday la dagaalamayan dhammaantoodaa la yidhi, ilaa ay ka gutaanaa la yidhi, oy ka aarsadaan wax ay isu dhaafaan ma jirto, dharbaaxsho wax ka weyn ma jiraan, qabyaaladu meesha ay ku gaartay. maxaa yidhi qabyaaladu waa shay aada iyo aada u foolxun oo waxa weeye mujtamaca iyo ummad kasta sharafteeda dilaysa oo baabi'inaysa. markii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyeen ayaa xaaladaas roosha xunna ayay ka zuushay, cadaawadina waxay isu bedeshay maxaba fillaah wa rasuulih, jacayl ilaahay daraaddiisa laysu jeclaado iyo rasuulkiisa. maxaa yeelay cadaawada iyo qabyaaladda iyo khuraafaadka iyo isdilka iyo dhacaya boobku waxay ku zuuli karaan dadku inay ilaahay daraaddiisa isugu xirmaan iyo rasuulkiisa, taas ayaa wax ku hagaagi karaa. ee qabiil waxba xalin maayo inuu wax sii dumiyo mooye. arrintaasi marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mucjiso weyn ayay u noqotay dadkii sidaas ahay oo cajiibka ahay, oo markii la fiisho caadada amase dhaqanka la fiiriyo ay muuqatay inaan wax isu geyn kara aysan jirin. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay isugu wada tageen, markaasi waxa weeye axibaa fillaahi ay noqdeen, dad ilaahay daraaddiisa iyo rasuulkiisa isku jeclay noqdeen. marka haddaba dadku waxay ku hagaagi karaan markay ilaahay iyo rasuulkiisa ay ku wada xirmaan oo waxa weeye kitaabka alla iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qabsadaan, markaas ayay dad walaalo ah oo waxa markaas u dhexeeya oo xurmo ah fahmi kara markaasay noqonayaan. laakiin arrinta haddii lagu wada qabiil maalin walba waxa weeye tobaal oo maaragtay yaa cusub ayaa sii hulaaqaysa sii holcaysa, maalin walba saasay noqonaysaa. marka islaamku kuma dhisna waxyaabaha noocaasa oo hadda waxa weeye badanaa anigu haddaan soomaalinahaba aan ku dhaqanno waa wax maa kaana fil carabu qabla alislaam weeye, carabti jaahiliyada aheede waxay islaamka ka hor ku sugnaa jirta weeye. sababto waa islaamka haddaan lagu camal falin oo aanan la qaadanin sheegashadiisu waxba markaasi ay faa'iidayhayso ama ay dhali karayso ma jirto. dadku hadday islaamka ay qaataan oo waxa weeye qof keligeeda waxa weeye ay ku ijtimaacaan, qofkuna qof ilaahay ahlullaahi hoo wanaagsan uu yahay, waxaa imaa karaysa inay dadkaas wax kasta oo xumaana iyo dhacdo kasta oo soo dhacday oo foolxun inay ka zuulaan ilaahayna subxaanahu watacaala in raxmadeed uu ku fiiriyo. marka hadda waxa weeye sidaas ay ahaa jireen jaahiliyadii carabtu ay ahaa jireen intaan nagu imaanin. haddana ilaahay rasuulkiisa waxa uu ku dhahay low goor anfaqta aada ku nafaqay laheed maa fii fi lardi dhulka dhexdiisa aada jamiican xaalow yaa kii dhan maa allafta isuma geyseen bayna quluubihim, laabtooda beynkeeda isuma geyseen, walaakin allaha alle allafa waa dumayaa baynahum dhexdoodoo awooddiisa isuu geynayaa innahu allana casiisun alihi qaaliba weeye amarkiisa xakiimun allay fal suuban weeye ilaahay oo shay xigmadiisa kabine kara ma jiro. dadkaas hadda waxa laysugu geeyey ma aysan ahayn in xoolo la siiyey, ma aysan ahayn, waa imtinaan min allahi subxaanahu watacaala calaa nabiyihi, ilaahay waxau ku galadaysanaa nebigiisa nicmadaas weyn oo dadkii noocaas ahaa jiray ilaahay subxaanahu watacaala isugu geeyey. haddaba waxa weeye xoolo laysu siiyo iyo waxyaabaha maaragtayaa laysku dumaayo oo dadkan waxa la siiyo laysay usoo jeestaan waxba markaasi ka hagaagi mayso. dadka in ilaahay daraaddiisa ay isugu yimaadiin ayay ku wada socon korayaan. ninkii maanta masalan ba xoolo ina la siiyo lagu soo jeediyo beri markaasi xooluhu hadday aduwaayo oo meeshii wixii maaragtaya adduunya intidaami mayse wixii markaasi la waayo soco waayeen guri waxa weeye meel kale ayuu kasoo jeesanayaa, meel kale ayuuna aadayaa. Marka dadka waxaa laysugu keeni karaa cadaalad iyo ilaahay daraaddiisa in laysugu xiro ayay isugu imaan karaan. Maal waxa weeye waxba ma xalinaayo, in wax laysisiiyo waa loo baahan yahay. Maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa u dhahay tahaaduu taxaabuu ayuu dhahay, waxay ku hadiyayaad isjeclaatiina. Oo markaasi nooc ka mida salada iyo xariirka weeye maalku, hase yeeshee asaga mujaradkiisu oo aan markaasi dar alla aysan la soconin waxba tari maayo. Maxaa yeele waxaad arkaysaa dad badan oo isla socda oo meel wax iskula haysta guri haddii waxa weeye arrinta si noqotane cadaawada isugu xun ah oo islayna ayaad arkaysaa. yaa ayuha nabiyu nabiga kanow ayuu dhahay ilaahay xasbuka kaafigaagu allaahu alla weeye. ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayaa haddana waxa weeye ilaahay qalbiga u adkaynaya. ilaahay markaa wuxuu dhahay yaa ayuha nabiyu nabiga kanow xasbuka kaafigaaga midka kugu filan allaahu alla weeye, iyo waman waxasbu man ruux xasbigiisane alla waxa weeye waxasbu man ruux kaafigiisa weeye alla haddana ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniina howdha ilaahay adiga ilaahay yaa kaafigaaga, inta mu'miniina oo ku raacdana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaafigooda. Waa shay markaasi bishaaro weyn oo ugu filan tahay, waxayse ugu filan tahay qofkii rasuulka raacay alayhi salaatu wasalaam oo markaasi mu'min ah ilaahay baa ku filan oo umuurihiisa ilaahay baa ku daayay. balse hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay kusoo degtaa laydi dagaalkii bidir. mu'miniinta waxa weeye ahaayeen xaadirka ahaayeen waqcadii bidir ayaa aayaddan kusoo degtaa laydi. marka aayadda tan waxaa ugu sugan ammaan oo aad iyo aada weyn weeye, haddana daliil waxay u tahay sharaftay iska lahaayeen dadkii ahlu bidir, sharaftay iska lahaayeen. waxaa laga qaadanayaa hay yidhaahdeen culummadu mu'miniinta wixii markii waxa weeye quluubtoodu shaqsi ay ku kulanto. masalan ba waxaa laga wadaa qof ayaa waxa weeye qalbigoodu uu raacay oo taladiisu ay raaceen oo taladoodu ay ku aruursan tahay, halkaas qof ayaa taladoodu ku aruursan tahay. marka waxa weeye weligood laa yukhdaluuna abada weeye, weligood lama hoojinayo. meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa dadka haddii waxa weeye taladoodu meel aysan ku aruursanayn oo qof ay ka dambeeyaan aysan jirin, inuu markaasi hoog iyo dhibaato iyo maaragtaya khudlaan ay ku jirayaan ayaa meesha ka cad. laakiin haddii dadka waxa weeye taladoodu meel ay ku aruurto oo qofkaas waxa weeye amarkiisa ay qaataan, hadda waxa weeye makhluuqa lagu adeeci maayo macaasi ilaahay lagu caasinaayo. laakiin dad oo qowmul fawlo ah oo cid u talaysa aysan jirin wax faa'iidahay leeyihiin oo nolosha adduunya iyo midda aakhiraba ay ku leeyihiin ma jirayso, waa aad iyo aad ay u dhibaato badan tahay. fawladu waxa weeye qowmul fawla waxa weeye markaasi ma liibaanayaan. marka hadda waxaa la rabaa taladu inay meel ku aruurto weeye, dadku hadday taladoodu meel ay fuusho dadkaasu ma hoogaayaan, taladoodu waa toosaysaa, wax kaba ay ma jiraan weeye. arrintaasina ma noqonaysay culimmadu yidhaahdeen ictimaad calaa kayri illaah, ilaahay kayrkiisoo lagu tiirsado. maxaa yeele mu'miniinta inta markaasi waxa weeye quluubtooda ay meel ay isugu dumayso waxa weeyaa la yidhi isudumankaas ay ku dumaayaan iimaan ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ay rumeeyeen. haddana mu'miniintu waa xisbullaahi weeye, ilaahay adbaacdiisa waaye. arrintu marka allay u laabanaysaa mooyaane ictimaad calaa kayri illaahi ma noqonayso. bacdu lculamaai waxay yidhahdeen aayaddan waxay kusoo degtay islaamkii sayidina cumar bn lkhadaab radia allahu canhu, markii waxa weeye ay islaameen 33 nin iyo 6 haween ah ayaa isagu markaas wuxuu dhammaystiray 40 ayuu dhammaystiray. haddii marka qowlka hore aynu qabanno oo mu'miniinta bedeli kusoo degta aanu qabanno waxa weeye aayaddan waa madani baa la yidhi, sida markaasi aayadaha kaleentood. haddii aynu qabanno sayid cumar islaamkiisay kusoo degtana aayaddanu maki bay noqonaysaa, laakiin waxay soo dhex gashay aayado oo markaasi waxa weeye madaniya weeye. marka waxaan maanic lahayn oon reebanayn baa la yidhi inay dhici karta laba jeer inay soo degtayo, marna ay kusoo degta islaamkii sayid cumar, marna ay kusoo degta madiine ay kusoo degto ahlu beder ay kusoo degta, labadaasaa xataa waxa weeye suurtagalahaas. maxaa yeele waxaa jira aayado oo nusuulkooda uu takaruro ayaa jiro soo laalaabta. ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu nabiga kanow ayuu dhahay ilaahay xasbuka kaafigaagu allaahu alla weeye, waman duulna kaafigiisa weeye alla ittabacaka ku raaca oo min almu'miniina mu'miniina hau dhahilaahay. Hadda bishaaro weyn waa noogu sugantaa ilaa an taquuma saac, qof kasta oo mu'min oo rasuulka raaca calayhi isalaatu wasalaam, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa kaafigiisa. Yaa ayuha nabiyu, nabiga sanow ayuu dha ilaahay, xari lilmu'miniina mu'miniinta ku booriyow dha ilaahay, calal qitaali dagaalka ku boori. Mu'miniinta mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala kaafigooda uu yahay, taladooduna waxa weeye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay ku kulansan tahay, waxaa markaasi nabi ilaahay uu farayaa mu'miniinta inuu dagaal geliyo. Maxaa yeelaa dadka muslimiinta markay dagaal gelayaan waxaa shardi ah inay imaam ay leeyihiin oo qiyaado ay leeyihiin ay ka dambeeyaan. Ee hadda waxa weeye qiyaado la-aan dagaal kuma socon karaayo. Yaa ayuha nabiyu, nabiga kanow ayuu dhe ilaahay, xari lilmu'miniina, mu'miniinta ku gooriyow dhe ilaahay, calal qitaali dagaalka ku goori, jihaadka ku goori. In yakun, hadday ahaadaan minkum xaggiinow dhe ilaahay 20 saabiruuna oo sabraaya, yaqlibuu way ka qaalib noqonayaana way ka adkaanayaan, 200 ayay ka adkaanayaan. Wain yakun, hadday ahaadaan minkum xaggiina 100 dhe ilaahay oo ayaguna sabraaya, yaqlibuu way ka adkaanayaan, 1000 oo min aladiina, kuwa kamida kafaruu kufriyey ayay ka adkaanayaan ow ilaahay. Aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga warhamayaa mu'miniinta markaasi iimaankooda weyn iyo sabarkooda in waxa weeye halka mu'min 10 markaasi waxa weeye gaal uu la dagaalamayo kana adkaanayo. Laakiin aayaddan aayadda ku xigta ayaa maaragtay xukunkeeda lagu joojiyey, lagu takhsiisiyey. Laakiin bilowgii markii hore oo waxa weeye muslimiinta dadkuna ay yaraayeen, waxaa markaasi layska doonayay halka qof oo mu'minkaahu inuu la dagaalo 10 uu la dagaalo isla markaasina uu ka carari karin. laakiin aayadda dambe ilaahay subxaana wa tacaala ku takhsiisinayaaho qofku waxa weeye lixdigiisa wixii ka bata oo waxa weeye 2 gaal wixii ka bata inuu ka carari karo ay u banaanta ayaa noo imaanaysa. Laakiin hadda aayadda tan waxa weeye halkii ruux waxa weeye 10 gaal ka carari kari maayo, waa inuu la dagaalamay noqonaysaa. Markaasuu dhe ilaahay, in yakun, hadday ahaadaan minkum xaggiina 20 u dhe ilaahay saabiruuna oo sabraayo, dagaalka ku sabraayo, yaqlibuu way ka adkaanayaan u dhe ilaahay 200 ayay ka adkaanayaan, 200 oo gaalada ka mid. Marka hadda waad garanaysaa hoo tirada hadda waa iska caddahay. Maxaa weeye qofkii keligiisa wuxuu la dagaalamayaa 10 gaal ayuu la dagaalamayaa. Haddii marka waxa weeye 20 ay yihiin mu'miniintii, waxay ka adkaanayaan 200 oo kaafiray ka adkaanayaan, oo 10 ay ka adkaanayaan, 10 kalentoodna 100 ay ka adkaanayaan, waa kadaa weeye. Markaasuu haddana alla wuxuu isi yidhi, wain yakun, wa in takun, waa la akhriyaa, hadday ahaadaan minkum xaggiina u dhe ilaahay mu'miniinta 100 u dhe ilaahay, 100 iyagana waxaa shardiya inay saabiriin ay yihiin. Maxaa yeele dagaalku wuxuu doonayaa sabar ayuu doonayaa, maxaa yeele wax nafta mashaqa ku ah oo dhibaato ku ah weeye. Waxaa la rabaa inay saabiriin ay yihiin, muxtasibiin ay yihiin, oo ajir ay xusuusanayaan cinda allahi tacaala ayaa loo baahan yahay. Oo dadku markay alle xaggiisa ay wax ka rabaan ayay hawsha ku sabri karaan, laakiin markaysan alle xaggiisa u jeedin waxa weeye waxba ma hagaaji karayaan, waxbana ka socon maayaan. Marka arrintan waxa weeye khabar oo bimacna alamara weeye, waxaana arrintaas loo yeelay sidaan horuu sheegnay. Muslimiinta ayaa yareeday bilowgii waagii dagaalka la gelayay, saad la socotiinba dagaalkii Bidir aanu soo marnay, oo waxa weeye mu'miniintu wax yar ahaayeen 313 la sheegay ayaa maaragtay dagaal ay ahaayeen mu'miniintu, gaaladuna aad iyo aad u fara badnaayeen. Marka hadda arrintaas waxaa loogu kalifayaa la yidhi mu'miniinta xikmada ka dambaysa waxa weeye mu'miniinta ilaahay baa weligood ah subxaana wa tacaala, waxayna ictimaadsan yihiin inay taladu u saaran tahay alla subxaana wa tacaala, ilaahayna markaasay tala saarteen. Sidaas daraaddeed waqfigaas ay maaragtay ay yihiin ayaa markaasi halkii keligiisa wuxuu ku kalifan yahay inuu markaasi 10 oo la dagaalamo. Laakiin gaalada ayaga wax naasira ma laha, wax u gargaaraya ma jiraan. Waxa weeye haddana ayagu waxay ictimaadaan gaaladu awooddeeday ictimaadaan, waad arkaysaa awooddanada iyo waxyaabahaas ayay ku tashanayaano xooggooda kaliya ayay ku tashanayaan, ilaahayna garabkooda maha weeye. Taasina markaasi waxay uwacaysaa laciistinimo iyo jab inay markaasi ay ku dhaco ayay uwacaysaa weeye. Aayadda marka waxaa ku sugan maaragtaya wax la yidhaahdo xagga balaaqada almustaxsanaat albadiiciya weeye. ixtibaaq wax la yidhaah ayaa ku soo weeyey. marka hadda waxa weeye meeshatan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay saabiruuna ayuu dhahay, maxaa yeele haddii waxa weeye saabiriin aysan haynin waxa weeye dagaalkoodu ma socon karaayo, awoodna yeelan maayaan. waxaa la rabaa in markaasi camal kasta oo laysku kalifo qofku inuu ku safro ayaa la doonayaa. markaasuu dhahay ilaahay in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina 20 u dhe ilaahay saabiruuna oo sabraaya yaqliguu way ka adkaanayaan 200 200 ayay ka adkaanayaan, 200 oo gaalad ayay ka adkaanayaan. wan yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina u dhe ilaahay 100 nin oo idinka aho muuminiinane yaqliguu waxay ka adkaanayaan 1000 oo min aladiina kuwa kamid aho u dhe ilaahay kafaruu kufiyey 1000 ay ka adkaanayaan. sababtuna waa maxay? biannahum bisaabi annahum sababkeeda ku dha ayuu dhahay ilaahay biannahum bisaabi annahum sababkeeday ku ahaato u dhe ilaahay ayagu qoomun qoom ay yihiin qoladan kufaartaahi qoomkaasoo laa yafqahuuna waxba aanan ka siinin. waa dadan waxba aanan ka siinin weeye oo juhaalo ah weeye oo aan iimaan lahaynin. marka maadaama waxba aysan garanaynin ayaa waxa weeye aad ka adkaanaysiin u dhahay. marka waxa weeye liyuqaatili lcishruuna minkum almi'atayni weeye 20 idinka idinkamida 200 hala dagaalamaano 100 kun hala dagaalamaano hana ku sugnaada dagaalkooda ha ku sugnaadaano. marka aayaddan aayadda ku xigta oo casharkeenna dambe ahaa doonta ayaa lagu joojiyey xukunkeedoo halkii qofoo muslimu wuxuu la dagaalamayaa 2 gaal ayuu la dagaalamayaa, wixii ka xaggeeyana inuu ka cararo ayaa u bannaan. marka casharkeennii intaas ayuu ku egyahay. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وهو كبل عبنا يا آيدا لحدا إيا سناد أو سورة الأنفال كمذا وإله سبحانه وتعالى نغصى ورمي 10 كين يجو جدا بيجي إلهي رسول كي سينو دهي ضدك مؤمنين تأه ومن إقاقا كبوري الدقالك كبوري لبا سنع دينك إذن كمذه وحي كأت كانيان 200 ay ka adkaanayaan 20 idinka idinkamida oo jihaadka ku sabraaya 200 ay ka adkaanayaan. haddii waxa weeye 100 idinka idinkamida ay naqdaane waxay ka adkaanayaan u dhe ilaahay 1000 oo kamida kufaarta. sababtuna waxa weeye u dhe ilaahay kufaarta qoon waxba aanan ka seynin inay yihiin. aayaddaas marka horaan uga soo waranayo waa laga waday 20 idinka idinkamida 200 hala dagaalamaano 100 hala dagaalamaana 1000 weeye dagaalkoodana ha ku sugnaadaano. marka arrintii hore oo waxa weeye bilowga jihaadka bilowgiisa arrintu saasay ahayday, hase yeeshee aayaddatan hadda aynu meeshaan ka gelayno ayaa aayaddaas xukunkeedii lagu joojiyey oo lagu takhsiisiyey markii dadka ay bateen oo waxa weeye dad fara badan oo mujaahidiina la helay ayaa amuurta muuminiinta ilaahay uu ka takhsiisiyey. alla markaas wuxuu yihi alaana hadda u dhe ilaahay waqtigaan la joogo oo waxa weeye aayaddaanu ay soo degaysa alaana hadda u dhe ilaahay khafafa allahu alla waa fududeeyey cankum xaggiina alla waa ka fududeeyey wixii markaasi takaaliifta ahay oo badnaayo idin saaray oo ninka muuminka ahu inuu la dagaalamo ay ahaaday 10 nin uu la dagaalamo oo kufaara isla markaasina uusan ka caradi karaynin. marka alla wuxuu dhahay alaana ayuu dhahay ilaahay hadda waqtigaan la joogo khafafa allahu alla waa ka fududeeyey cankum xaggiina u dhahay ilaahay wacalima alla wuxuu ogaaday ilaahay cilmigiisu qadiim weeye ilaahay wuxuu daahiriye weeye anna fiikum lixdiina lacfan inay yihiin kuwa lucafaaha u dhahay ilaahay ama anna fiikum lixdiina lucfan lucfi inuu yahay oo waxa weeye 10 oo amsaashiina aadan la dagaalami karin oo halki nina oo mu'mina uusan la dagaalami karin. wacalima waxaa alla uu ogaaday anna fiikum lixdiina lacfan u dhe ilaahay laciirsinima inay tahay ama lucfan labada qara waa la akhriyaa fa in yakuna u dhe ilaahay takhsiisku waa kan fa in takuna waa la akhriyaa fa in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina mu'miniinta ah u dhe ilaahay 100 mi'adaasoo saabiratun oo sabraysa yaqlibuu waxay ka qaalib noqonayaan 200 ayuu dhe ilaahay oo kufaars kamid a. arrinta marka hadda ilaahay waa soo takfiifiyey waxaana la keenay ninku waxa weeye wixii lucfigiisa ka badan inuusan la dagaalamaynaysan waajib ku ahayn haddii uu la dagaalamo horta khayr weeye, laakiin waxa weeye ruqso wuxuu haystaa haddii waxa weeye saddex ay gaaraan inuu gaaladi uu ka carari karo, oona markaasi waxa weeye jihaadkoodu saddexdaas ee waxa weeye waajib uusan ku noqonayn. Laakiin laba hadday yihiin waxa weeye kama cararaayo, waajibayna ku tahay inuu markaas usugnaado uu la dagaalamo. ilaahay marka wuxuu dhahay fain yakun, hadday ahaadaan minkum xaggiina mi-atun boqolow dha ilaahay, mi-adaasoo saabiratun oo sabraysa, yaqlibuu way ka qaalib noqonayaan mi-atayni laba boqol, wa in yakun haddii ay ahaadaan u dhaadana alla minkum xaggiina alfun kun, yaqlibuu way ka qaalib noqonayaan alfayni laba kun ayay ka qaalib noqonayaan biidnillaahi ilaahay idankiisaw dha ilaahay iraadada ilaahay. aayaddan iyaduna waxa weeye xagga amarka tii horey kala mid tahay oo waa khabar oo bimacna alamar ah, oo hadda waxaa laga wadaa misleynkiina la dagaalamo weeye, dagaalkoodana ku sugnaada. qofka waxaa misleynkiisa laba ruux ayaa misleynkiisa, wallaahu allahu dha ilaahay maca asaabiriina, kuwa sabraaya micigooda ayuu ahaaday. ilaahayna saabiriinta oo jihaadka ku sabraaya ayaa allah ayaa la jira, bilcawni wanasri weeye. maa kaana uma ahaanin buu dhahay ilaahay linabiyi nabi, an yakuuna lahu nabigaas inay u ahaadaan asraa kuwa la qafaalay, oo dad qafaala inuu iska haysto kuma haboona nabi, xataa yuskina intuu ka xarkajinaayo u dhahay ilaahay fil ardi arlada uu ka xarkajinaayo, turiiduuna ma waxaa doonaysiin u dhahay ilaahay mu'miniinow carada dunyaa adduunyada dirbirkeeda miyaa doonaysiin, wallaahu alla yuriidu wuxuu idinla doonayaa alaakhirata aakhirada sawowgeeda, wallaahu alla casiisun allihii qaaliba weeye, xakiimun allihii fal suuban weye, ilaahay wuxuu sancaynaayo. aayadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin, waxaanu ognahay inaanu ku soo jirnay qaswadii weyneeday oo qasawaadkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ugu horaysay, guushii ugu horaysana islaamka ay ku heleen oo waxa weeye qaswatu beder ayaynu ku jirnay. marka hadda aayadda aynu meeshaan ka gelayna waxay soo degtaa layidhi, rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayaa dad badan oo beder laga qafaalay, in laga qafaalay toddobaatan ayaynu soo marnay, waxay ka qaateen baa layidhi madax furashay ka qaateen. madax furashadii ayaa markaasi waxa weeye ayaa lagu diidayaa, taasina waxay aheeday amuur oo ijtihaadiye ahay aheeday. marka toddobaatan nin oo sanaadiidu quraysh ahay ahaayeen ragga bidix laga qafaalay, oo waxaa ku jiray sayid cabaas ah ku jiray, waxaa la weriyey markii la keenay dadkii la qafaalay oo waxa weeye madiine la isugu geeyey, rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ra'yi weydiiyey asxaabtiisa sida ilaahayba uu ku dhahay wasaawirun fil amr, markaasuu nabigu waxa uu dhahay nimankan maxaad ka leedihiin ra'yi ka keena. waxaa hadlay sayidina abuubakaru sidiiq, markaasuu wuxuu dhahay ilaahay rasuulkiisiyow, nimankaanu ahalkaagi weeye, waana qoonkaagi aad ka dhalatay, iska baaqi yeelow dhahay, ilaahay waxa uu xaqiiqo ku yahay inuu ka toobo aqbalaayo, waxaadna ka qaadataa u dhahay madax furasho ka qaado, madax furashadaas annaga awooday noo noqonaysaa oo gaalada dagaalkeeda ayaanu awood uga dhiganaynaa oo xoolaan ka helaynaa, sidaas ayuu dhahay sayidina abuubakaru sidiiq. sayidina cumar bin alkhadaab ayaa isaguna hadlay oo waxa uu dhahay rasuul allah way ku beeneen nimankan, beledkaagina way kaa soo saareen, nimankan faraha noo geliyow dhahay aanu qoorta ka wada jarnay, weliba nin kasta ninka qaraabadiisa oo kaafirka ha dilow dhahay, cali waxaad u dhiibtaa hw dhahay caqiil ninka la yidhaaho la dhashay qoortaa ka gooyo, xamsena waxaad u dhiibtaa hw dhahay cabaas u dhiibow dhahay qoortaa ka gooyo. nimankaas waxa weeye aimatulkufri, gaalada madaxdeedi waa u dhahay. rayigaas marka sayid cumara la baxay, waxaa hadlay ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu rawaax, asagana wuxuu yidhi waadi oo qorya badan ha la soo fiishow dhahay, meeshaasa la geeyo yidhi qoryahaas dabka ina la sido oo naar laga dhigo, waxa weeye nimankan ha lagu gubo ayuu dhahay, oo dabba ha lagu gubo ayaga dhan. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa aamusaa la yidhi ninna uma jawaabin, markaasuu ina ka tegayuu gurigiisa galay. nabigu markuu gurigiisa galay ayaa dadkii warameeno dad baa waxay yidhaahdeen nabigu waxa uu qaadan doonaa hadalka abuubakar, dadna waxay yidhaahdeen qowlka cumaruu qaadanayaa, dadna waxay yidhaahdeen qowlka ibnu rawaaxuu qaadan doonaa. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa soo baxay markaas, markaas ayuu dhahay isagoo asxaabtiisa nin walba ra'yigiisa waxa weeye u qurxinaya, isla markaasina niyada u dhisaya. rasuulkeenu wuxuu dhahay dabeecad wanaagsan baa ilaahay siiyey makaarimul akhlaaqi, ilaahay ha quluubtooda waa jilciyaa ilaa ay ka jilcanaato caanaha ay ka jilcanaato. ragna ilaahay quluubtooda waa adkeeya. markuu nabigu saas leeyahay, ragga quluubta jilcana waa Abubakar ula jeeda. ragna quluubtooda ilaahay waa adkeeyaa ilaa ay ka adkaato, waxa weeye birta ay ka adkaato. taasina wuxuu ula jeedaa sayid cumar iyo waxa weeye ninka la yidhaha cabdullahi ibn rawaax. waa u dhahay adiga masalkaada Abubakarow nebi ibraahimow kalaa tahay, oo waa ka u dhahay faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka kafuur raxiimun. ilaahay uu qofkii iraaca anuu uga mid yahay qofka ku caasina ilaahu ilaa kafuur raxiim saad yahay saadaa ugu ah. haddana waxa weeye nabi ciise oo kalena waa taayo. nabi ciise waxa u dhahay in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim. waa taan kusoo mari jirnay suurat maaidi. ilaahay ow haddii aad cadaabtid waa addoomankaagi, haddaad u dhaaftana casiizu lxakiim aata. adigana cumarow waxa u dhahay nuux oo kala tahay nuux waata u dhahay quunkiisa markuu habaaraayay rabbi laa tadar calaa ardi min alkaafiriina dayaara. ilaahay ow arrada korkeeda gaal daaldiga huwe tegino baabiyow dhahay. nabi muusena lamidaa tahay u dhahayo waxa u dhahay isaguna quunkiisii fircoon iyo quladii kasoo horjeeday, rabbana adnis calaa amwaalihim wasid calaa quluubihim falaa yuminuu xataa yarow lcadaab alaliim. ilaahay ow amwaashooda baabiyo tirtir, quluubtoodana xir, ilaahay cadaabkay ka arkaaya. markaasuu rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, maanta waxaad tihiin dad cayir haa tihiin, waxa weeye waxaad haysatiin lama arko. waxa weeye nin kasta oo nimankan ka mid a yowsan idinkala fakanna u dhahay madax furashada weeye. markaasuu sayidina cumar ibn alkhadaab wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu jeclaaday hadalka Abubakar uu dhahay, kii anigu aan idina markaasi ma istihayni. waxa uu qaata markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam madax furasho uu ka qaatay. ninkii waxaa laga qaaday baa la yidhi 20 wuuqiyadood oo dahaba weeye, 40 waa la sheegay ilaa cabaas mooye. cabaas waxaa laga qaaday 80 wuuqiyadoodaa laga qaaday, oo waxa weeye naftiisa ayaa laga qaaday. laba nimo markaasi waxa weeye walaalkiis uu dhalay oo markaas ninkii la yidhaha caqiil ibnu abi daalib iyo nawfal ibnu alxaras, ayagana waxaa laga qaaday 80 laga qaadaa la yidhi. waqtigii dagaalka lagu jirane waxaa laga qaadaa la yidhi ninkii la yidhaahdo cabaas waxaa laga qaaday 20 baa laga qaaday. inta laga qaaday marka waxay isku gaaraysaa 180 wuuqiyadood oo dahabay gaaraysaa. sayidina cumar wuxuu dhahay, sayidina cumar ibnu alkhadaab beri markii la gaaray u dhahay markii laga qaaday nimankan madax furashadii ayaa rasuulka u imid u dhahay. markaasaan waxaan arkay u dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ee Abubakar uu ooyahay. markaasaan waxaan dhahay uhi ilaahay rasuulkiisiow, waxaad ii sheegtaa waxa aad la ooyeysid adiga ee saaxiibkaas. haddii ooyin aan u arko waan ooyayaa, haddaan u arki waayana waan iska ooyin siinayaa. markaasuu nabigu waxa u dhahay waxaan la ooyayaa waxa asxaabtayda loosoo bandhigay oo waxa weeye cadaabka qaadashada ay qaateen madax furashadii daraaddeed. marka arrinta iyadoo hadda ilaahay uusan qadarin sidii sayid cumar uu sheegayay nimankaas in la laayay aheyd, waxaa laysoo bandhigo u dhahay cadaabkoodii geedda meeshaan ku taalay meel ka dhowna. markaasaa aayaddaanu soo degtay hase yeeshee arrintaanu nabiga dembi kuma aane min baabi xasanaati alabraar sayi'aati almuqarrabiin ayaa leeyahy rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam. ma uusan falin ilaa wixii loo baneeyo mooyaane dagaalkaana waxa weeye tacliim la tacliiminaayo dadka mu'miniinta ah oo umuurta muslimiinta tawalinaaya oo ummaddiisa weeye inay siyaaso wanaagsan ay la yimaadaan, oysan madax furasho aysan qaadanin gaalada ilaa waxa weeye qaadir ay gaalada uga noqdaan oo gaaladu ay noqdaan wax ayaga xukunkooda hoos galay oo aan awood lahayn inay ka noqdaan mooye. waxaa la doonayaa in gaalada markii la adkeeyo kabacdi laga qaato laakin gaaladii oo kibirsan waa in lala jihaadaa. ilaahay marka wuxuu dhahay maa kaana uma ahaanin oo uma haboona linabiyin nabiyow dhahay an yakuuna lahu amba an takuuna lahu inay u ahaadaan asra amba usaara kuwa la qafaaray oo iska haysto xataa yuskana intuu ka xarkajinaayo fil ardi ahlada. macnaha waxaa laga wadaa dagaal intuu uga xeel dheeraanayo gaalada uu laynaayo. turiiduuna ma waxaad doonaysiinow dha ilaahay mu'miniinow carada dunya adunyada birbirkeeda oo waxaad qaadateen miya madax furasho waa lagu dagaalayaa. wallaahu alle yuriidu waxa uu idinla doonayaa alaakhirata tii dambo sababgeeda uu idinla doonayaa ilaahi subxaanahu watacaala. wallaahu allana casiizun allihii qaaliba weeye xakiimun allihii fal suuban weeye ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu sancaynaayo. laakiin hadda aayaddan ayadoo saas ah haddana waxaa lagu nasakhay suuratu lqitaal waanu tegi doonaa faimaa manan bacdu waimaa fidaan. oo haddii dadka lasoo qafaalo waxa weeye 4 amuurood maa fiihi lmaslaxatu lilmuslimiina ayaa imaamku uu ka fikirayaa oo waxa weeye waxay ka mid tahay in la dilo amba waxa weeye madax furasho laga qaato amba waxa weeye addooman laga dhigto waxyaabahaas ayaa maaragtaya ayaa bannaan oo markaasi sidaas ayaa bannaan. ama layska sii daayo la yidhahdo waxaa taraysiin male amuurtaas afartaa ayuu ka fikirayaa. لولا كتاب نور إلهي كتاب ما أهاتينه كتاب كاسو سبق لقي من الله إلي حجيسك لقي كتاب كاسو حال قولا هذه أين نهي أمة محمد إلهي وحول نوح حلالي قنيمة هي مركاسي وحوي ضدك لقفالي إن مركاسي وحوي أمو رب ذن لغلقي إسارو قنيمان لغات إسارو أدوامان لغات إسارو إسلام مركاسينا وحوي مدحف رسال لغا إسارو لولا كتاب كتاب ما أهاتين أيول إلهي كاساء هذي وي كتاب كاسو من الله إلي حجيس كهذي كتاب كاسو سبق لقي وعلمك إلهي أزلقى إلهي أنوح على لي غنيمة عدان تاسجر لهين ويقول إلهي تاسا جفتين لما استقوا محا إذن تاولها المؤمنين فيما في أخذتم أتقاضتين أو مرح رساء عذاب عذاب أيا إذن تاولها يقول إلهي عذاب كاسو عظيم أوي فكلوا عنا إلهي مما في غنيمتم أتغنيميتتين فكلوا عنا مما في غنيمتم أتغنيميتتين حلالا حال ياكي حلالا طيبا حال ياكي ديب هو إذن حلالا واتقوا الله الله كعب صدو الإلهي إن الله ألا غفور عليه دعفوه رحيم عليه نحريسوه واتقوا الله الله كعب صدو الإلهي إن الله ألا غفور عليه دعفوه رحيم عليه نحريسوه يا أيها النبي النبي كانوا أيها الإلهي قل وحاوتر هذا لمن دون في أيديكم جمعين كثغا أو من الأسرى قوى اللقفى عليك مذا أما من الأسارى إن يعلم الله الله دو أقاد في قلوبكم لاتين خيرا خير إيمان إي إخلاص يؤتكم الله وهو إذن سينيا خيرا وحكا خير بغن مما في أخذ الله قال منكم حجينا لقى قال غمد حفرساء ويغفر لكم الله وإذن عافا يا ذنوبتين والله ألنا غفور عليه عافوي فحيم عليهن حريسوي أيضا إنسانا معنى هذا أبنين وعيكو سود دكتال إذا عباس ونبي أذير كيسا عليه الصلاة والسلام تذكي بذر لقى قفال نكو جري وأخمد هاي منك كان عباس اللي يرهدو tobankii oo waxa weeye lamaana qaaday inay dadka ka dagaalamayo Bidr oo kufaarta ay quudinayaan oo wax siinayaan weeye oo markaasii waxa weeye Bidr soo aaday waxa uu ninkaanu haystay baaliiri 20 wuqiyadood oo dahab ah leeyay markii la qafay isagoo asiira ayaa laga qaaday leeyay markaas uu Nabi Cali (saw) wuxuu kala waramay baaliiri inuu ugu kaydiyo furasadiisa dambo oo waxa weeye madax furafii dambe noqonaysa halkaas la igu haayo markaasuu nagu diiday Cali (saw) nagu waxaana u dhahay shay oo waxa weeye aad la soo baxday adigoo anaga dagaalkayna u kaalmaysanaya ma taaga tagayno gadaalna kugu dhigmayno markaasuu Cabaas wuxuu dhahay Muhammadow ma waxaad iga tagaysa anigoo Quraysh tuugsanaya oo waxba aanan haysanin oo gacana maran markaasuu rasuulku wuxuu dhahay Cali (saw) aaway dahabka ayuu dhahay oo aad dejisay oo aad agdhigtay umul fadliha weyntaada la yidhaahay maqtiga aad ka soo bixisay mako oo aad ku tiri anigu waxa weeye ma ogi waxyaabaha igu asiibi doona socodkan hadda aan sii aaday bidix haddii waxa weeye wax igu soo diriyaan waxa weeye maalkan adiga ayaa iskale iyo cabdillaahi iyo cubaydillaahi iyo fadl ayaa iskale miyaadan saas dhihina u dhahay markaasuu cabaas wuxuu dhahay maxaa ku ogeysay yabna akhi maxay ilaha weynteyda xoolahaas waan sii habeen mugdi ayay tahay cidi daara aniisu ilaahay ahayna ma jirto markaasuu nabigeenu waxa u dhahay rabbigayga iyo khatowda markaasuu cabaas wuxuu dhahay ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu annaka abduhu wa rasuuluhu wa annaka saadiqun waxaan qirayaa ha u dhahay inaan ilaah yaala jirin ilaahay mooye aduguna tahay ilaahay adduunkiisa rasuulkiisa raacaa inaad run sheegays markaasi ibnay akhihi nawxaw faray baa layidhi oo caqiil iyo nawfal ah inay iyaguna islaamaan markaasay islaameen markaasaa waxaa soo degay yaa ayuha nabiyu aa soo degta markaas marka cabaas uu hawlihi jiray ilaahay wuxuu igu bedelay wixii la iga qaaday wax ka khayr badan waxaa ilaahay igu bedelay 20 oo wuqiyadooda dahabka ahay 20 adoon oo waxa weeye ii tijaareynaayo oo maal fara badan mid walba uu ii keenayo oo ninkiiba waxa weeye 20,000 oo ii keenay oo ii badeeceeyow maal bedelkooda ii keenay meeshii markaasi 20,000 wuqiyadood 20,000 ayuu igu bedelay oo 20,000 oo wuqiyadood ayaa nin walba gooni igu keenay haddana ilaahay wuxuu sii u dhahay zamzamka maamulkiisa waxaan ka jeclaana ma jirto dhahayo amwaas oo makoodan zamzamkaas maamulkiisaan ka jeclaa siqaayada magfiradina waan korinaya xagga ilaahayan ka korinaya marka alla wuxuu yiri yaa ayuha nabiyu nabiga kanoo qul waxaa u tiraadaa لمن دور في أيديكم جمعين كثغا oo min alasra ama min alusaaraa kuwa la kafaalay kamid a dadka aada haysaan weeye, in yaclam illaahu allah hadduu ku ogyahay fii quluubikum laatiina khayran khayr, ilaahay cilmigiisu waa qadiime, haddii ay waxa weeye ka soo daahirta weeye oo iimaan iyo ikhlaas idinku jiraan, yu'tikum allah waa idin siinayaa khayran wax ka khayr badan, mimaa fii ukhida minkum laydinka qaaday oo madax furashada, oo ilaahay adduunyadan waa idin talciifinayaa, aakhirna waa idinku soaabinayaa, wayakfir lakum allah waa idiin dhaafayaa dunuubtiinana, wallaahu allana kafuurun alhi dhaafo weeye, raxiimun alhi naxariisto weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi wain yuriiduu hadday doonayaan kuwa la qafaalay khiyaanataka khiyaanadaada hadday doonayaan, waxyaabaha ay daahirsanayaan oo hadalka ah oo waanu fiicanay ay leeyihiin, wain yuriiduu hadday doonayaan ud ilaahay khiyaanataka khiyaanadaada, faqad xaqiiqee khaanullaaha alla ayay khiyaaneen min qabl hor, dagaalkan beder ka horay ilaahay khiyaaneen oo kufaar bay ahaayeen, fa amkana dibadne ilaahay waa idin makaniyo minhum ayaga xaggoodo ilaahay baa idin makaniyood gacantaa ku dhigteen, amase fa amkana ilaahay wuxuu soo makaniyo u keenay minhum ayaga xaggooda geder weeye, markaasaa waxa weeye la dilay oo la qafaashay, marka hashinsadaana weeye arrintaasoo kale hadday u laabtaan khiyaanada nabi calayhi salatu wasalaam iyo xarbadiisa, wallaahu allah udha ilaahay caliimun allay ku cilmila weeye khalqigiisa, xakiimun allay fal suuma weye ilahay oo sharcaynaayo. ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey, ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray oo wajaahaduu jihaaday biamaalihim maalyaalkooda u dha ilaahay ku jihaaday iyo wa anfusihim naftooda fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa kula jihaaday waa muhaajiriinaa la yidhi, iyo waladiina kuwa aawow dumay rasuulka calayhi salatu wasalaam oo wanasaruu u gargaaray, ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay iskuduubkoodu bacduhum barkood owliyaau bacdin barka kale owliyadiisa weeye xagga nusrada iyo xagga irsigaba, waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay oo walam yuhaajiruu aanan haajirin oo iimaankiina laga helay maka iska joogoon hijroonaynin, maa lakum idinkuguma sugnaanin mu'miniinow min walaayatin walaayadoodow dha ilaahay min shayin shay oo wax xiriirahood leedihiin ma jirto, isma dhexlaysaan adinka iyo ayagoo weeye, wax nasiib ahay qaniimada ku leeyihiinna ma jirto weeye, xataa yuhaajiruu inta ay ka haajirayaan. laakiin suuradda aakhirkeeda ayaa hadda waxa weeye isdhexalkan oo warkaasi laysku dhexlahay muhaajirnimo iyo ansaarnimo ayaa lagu nasakha weeye, iyo qoladaasna ballankooda waxa weeye waa la burinayaa, wallaahu allah udha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun alii caalim ku ah weeye. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa labadii qaybood oo asxaabta nabigeena calayhi salatu wasalaam ay ka koobnaayeen kuwa muhaajiriin iyo ansaar ahay. marka alla wuxuu dhahay ina aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray maka ka haajira madiina u haajiray wajaahaduu jihaaday biamaalihim maalyaalkooda ku jihaaday iyo wa anfusihim naftooda oo jihaadka naf iyo maalba ku bixiyey fii sabiili illaahi liiclaa'i kalimati illaah, waa qoladaas waa muhaajiriin baa la yidhi, iyo waladiina kuwa aawow dumow dhah ilaahay nabiga oo soo dhaweeyey wanasaruu u gargaara ansaar weeye, ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay bacduun barkood owliyaau bacdin barka kale owliyadiisa weeye, wilaaye ayaa ka dhexayso waa isu gargaarayaan waana isdhexlaayaan weeye. marka waxau ahay ninka ansaartaahu inay markaasi waxa weeye muhaajiriinta ay u gargaareen oy wax badan ay u sameeyeen, daarahooda ay wax ka siiyeen, maalkooda ay wax ka siiyeen, wax badan oo ixsaan ay u sameeyeen oo guryahooda ay dejiyeen, xataa naagahooda ay wax ka siiyeen, ayaguna muhaajiriin saasoo kale weeye. ninka muhaajirigaahu marka wuxuu dhexli jiray ninka ansaariga oo markaasi lala walaaleeyey mu'aakhaadkii nabigeena calayhi salatu wasalaam uu sameeyey oo bayna almuhaajiriin waalansaar ahay, markii rasuulkeena calayhi salatu wasalaam uu madiine uu tegey ayaa dadkii markaasi muslimiinta ahay ayaa mid walba midka kale midkii aan waxaysanoo soo hijrooday ayaa midka kaleentood waxa weeye nolosha uu la qaybsanayay. dadka islaamka ahuna saas ayaa la doonayaa inay nolosha wada qaybsadaan oo dad wax isu quura ay noqdaane, dad isxasdaaya oo iscunaaya waxa weeye maaragtay dad wanaagsan maahan. qoladaas marka ilaahay wuxuu dhahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay bacduhum barkood owliyaau bacdin barka kale owliyadiisa weeye xariifkiisa weeye, waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay. hadda dadkan waxa weeye hadda wilaayadu ay ka dhexayso waa dadka hijrada iyo jihaadka kulansaday weeye, waxaa jira marka dad kaleentood oo ayagu rumeeyey hase yeeshee waxa weeye aan ka soo hijroonin maka aan ka soo hijroonin oo maka markay rumeeyeen meeshaas iska joogay qoladaasna alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aanan haajirin, iimaan waa laga helaa laakiin hijro lagama helin, maxaa yeele hijradu waajibay ahayd markaas, iimaankuna iyo hijradu waa isku xiraayeen. Maa lakum idin kuguma sugnaanin kuwaasoo dha ilaahay min wilaayati ama min wilaayatin iyo min walaayatin isku mid weeye xiriirkooda u dha ilaahay min shayin shay u dha ilaahay, falaa irsa baynakum baynahum weeye dhaxal idiinma dhexeeyo, wax nasiib ahoo qaniimada ay ku leeyihiinna ma jirto, qaniimana wax laga sii maayo xataa yuhaajiruu intay ka haajirayaan. Wa in istansaruukum hadday idinka gargaar dalbaan fi diini diinka u dha ilaahay, qoladan waxa weeye rumeeyoon soo haajirin, hadday waxa weeye idinka gargaar dalbaan diinta inaad ugu gargaartaan, fa calaykum waxaa kurkiinaah u dha ilaahay annafki u gargaarid ood gaalada uga gargaartiin. Wa in istansaruukum hadday idinka nafsi dalbaan u dha ilaahay idinka gargaar dalbaan fi diini diinka u dha ilaahay, fa calaykum waxaa korkiinaah laydinka doonayaa annafki u gargaarid u dha ilaahay, ilaa laakiin ayuu dha ilaahay calaa qoomin qoom oodan uga gargaarayna mooyaane qoomkaasoo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum eega dhexooda miisaaqun ballan u haaday, kuwaas uga gargaari maysiin weeye oo markaasi ballankoodii ma buhinaysaan, wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun alihi caalim ku ah weeye. Marka nasri in la siiyo loo gargaaro ayaa ilaahay sheegay, laakiin waxaa la istisnooday qolo markaasi kufaarta oo ballan idin dhexeeyo oo heshiis idiin dhexeeyo uga gargaari maysiin. Marka waxa weeye ahlu makay ahaayeenaa layidhi waqtigii markaasi lagu jiray sulxee sulxulxudaybiya, amase waa qolo kasta oo markaasi heshiisa uu idiin dhexeeyo, ilaa calaa qoomin ul ilaahay qoom oodan uga gargaarayna mooyaane qoomkaasoo baynakum idinka dhexdiina wa baynahum ayaga dhexooda miisaaqun ballan uyah, wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun aliya caalim ku ah weeye. Waladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay bacduhum barkood owliyaa u bacdin barka kale owliyadiisa weeye, dadka waxa weeye kufaarta ayagana xiriir bay leeyihiin xagga nusrada isu gargaarayaan iyo isdhaxalka weeye, marka waxa weeye gaalo iyo muslim isma dhexlaayaan weeye. Markaasuu dha ilaahay waladiina kuwa kafaruu kufriyey bacduhum barkood owliyaa u bacdin barka kale xiriirkiisa weeye, ilaa tafcaluuhu yow dha ilaahay haddii aydaan farina, oo waxaa laga wadaa muslimiinta haddaadan xiriirina gaaladana aadan daaficina, fakun ahaatee fidnatun fidno fil ardi dhulka dhexdiisa iyo wa fasaadun fasaadow dha ilaahay kabiirun oo weyn. ilaahay hadda markaasi waxuuna soo dhahay inaa markaasi lays xiriiriyo dadka muminiinta oo dadka muminiinta loo gargaaro, ilaa tafcaluuhu marka xaggaasay ka socotaa, haddii aydaan farina u dha ilaahay aad marka inta sardiyo weeye oo lagu idqaama laadaas naafiyadaa weeye, tafcaluuhuna ficlu sardi weeye takunna jawaabu sardi waaye, macnaha waxa weeye in lam tafcaluu maa dukira haddaydaan farina waxa lasoo sheegay oo muuminiinta xiriirintood ah gaaladana la gooyo ah, bal gaalada aada xiriiritaan waxa weeye muuminiintana aada goysaan waa midda maanta hadda jirtee dadki waxa weeye gaaladiiyay xiriirteen muuminiintana waa gooyeen, fidno ayaa dhacaysa iyo fasaad weeye. Maxaa ila arrintaas waxaa ka ratimaaya gaaladu inay awood yeeshaan muslimiintuna ay lacifaan, waa hadda xaaladda iska muuqata maanta, gaalada waxa xooga u yeelay muslimiinta qaarkood ayaa xiriirinaya, waxa weeye muslimiinta kalena way gooyeen. ilaahay baa nooga warramay wuxuu dhahay haddaydaan farina xiriirinta muuminiinta gaaladana aadan goyna, takun ahaatee fidnatun fidno fil ardi dhulka dhexdiisa iyo wa fasaadun fasaad kabiir un weyn, quwatulkufri baa imaanaysa iyo lucful islaam weeye. taasaa markaasi waxa weeye xaqiiqaho maanta cid walba ay arkaysaa. marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.